کاش پھر آ جائے عطار مدینے میں بلوا لو خدا را ہے بلوا لو خدا را ہے سر سرکار مدینے میں روزے کے قریب گر جا میں غش تھا خضرا کا ہو گنبد خضرا کا دیدار مدینے میں ہو گنبد خضرا ترکیب غرقز کی سرکار مدینے میں ترکیب غرقز کی شفاعت کے حقدار یقیناً تم ٹھہرو گے شفاعت کے حقدار یقیناً تم آ جاؤ اخلاص شاہ ہے